पराकृतमवद्बन्धम् परम् ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्नपारिजाताय पौत्रवेत्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कल सत्संग में एक बात आपके श्रीमुख से निकली थी, उसके विषय में बहुत लोगों को कई प्रकार के संदेह हैं, वो एक साथ यहाँ मिलकर के लिख दिया है। ये जो गर्भपात और आत्महत्या करने वाले लोग हैं, इनके पीछे दाह संस्कार, अस्थि संचय और दूसरा प्रेत कर्म कोई करवावे तो उसको चांद्रायण व्रत करना चाहिए, चांद्रायण व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये बात तो वो कर्म करने वाले को लगेगा, पीछे कराने वाले को भी ऐसा ही पाप लगेगा। अब ऐसा लिखा है धर्मशास्त्र में, सर आपको बता सकते हैं, आप चाहो तो धर्म सिंधु निर्णय में, धर्म सिंधु दोनों में, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु दोनों में है, आप चाहो तो अब आप पुस्तक राज बता दें, मैंने घर की बात नहीं कही है। तो क्या वो पुस्तक मंगा था, क्या दाह संस्कार नहीं करेंगे तो वो लाश पड़ी रहेगी क्या? नहीं, वो गंगा जी में डाल देंगे, दाह संस्कार में पाप लगे, उसके पीछे नारायण गिरी करे, उसके गुण श्रद्ध करे, उसके पीछे कोई काम करे तो उसको पाप लगेगा, और पाप ही बनेगा। एक तो गर्भपात करने वाला, एक आत्मघात करने वाला, अपने खुद कसी करके मरता है उसको, और जो गर्भपात करता है उसको, इन दोनों को रोगे पाप, इनके लिए रोगे तो पाप लगे। अब पुस्तक में हम क्या करें, कह कबीर मैं कहता दोनों पर गौर कह जिसका, मैं क्या करूं बताओ। शास्त्र में लिखा है, अब ये पुस्तक बनाते हैं आपको बताते हैं। वायु पुराण में लिखा है उद्बंधन मृताय च विवशाश्च हताश्च ये आत्मापघातिनो ये च तेभ्यः पिंडं ददाम्यहम्। आत्मा आत्मघाती है, उनके लिए मैं पिंड दे, उनके लिए पिंड दिया जाए, और आपके मत से तो वो बात बैठी नहीं, तो दोनों पुराण हमारे मत में नहीं है, निर्णय सिंधु में है, धर्म सिंधु में है। तो वो धर्म सिंधु वाली बात और ये मिली नहीं ना, ऊपर ऊपर धर्म सिंधु वाली बात और वायु पुराण की बात मिली नहीं, अब उसके क्या दोनों में से कौन से कौन सी बात को स्वीकार। ये आत्माघाती के लिए तो है, गर्भवाद आने के नहीं है। आत्मघाती और गर्भवाद दोनों बात है, अब मरने के दोष में कहते हैं हेमाद्री और सर त्रिंसन मत में कूर्म पुराण का वचन है, जो व्यक्ति अग्नि अथवा जल आदि के द्वारा स्वयं आत्मघात करे उसका अशौच नहीं होता और उसकी उदक क्रिया भी करनी नहीं चाहिए। अशौच भी नहीं होता, उन्हें सूत्र भी नहीं लगता। शव के दर्शन में तो अशौच माना ही जाता है, उसके दर्शन में ही अशौच होता है, दर्शन करने में भी, उसके मूर्ति में देखते हुए। याज्ञवल्क ने कहा है कि राजा ब्राह्मण और गौ इनके द्वारा हनन किए हुए तथा आत्महत्यारे इनका आशौच देखने ही पर्यंत होता है, देखने पर्यंत इनका आशौच होता है। राजा ब्राह्मण गौ इनके द्वारा हनन किए हुए तथा आत्महत्यारे इनका आशौच देखने ही पर्यंत होता है। मेरे जितने ही देखे जितने ही है मेरे नहीं लगता। शुद्धि तत्व के शुद्धि तत्व में कूर्म पुराण का वचन है कि जिनकी मृत्यु साप अथवा प्रयोग से हुई हो उनका सद्य शौच होता है। भविष्य पुराण में कहा है कि जो अपनी इच्छा से अथवा अर्थात आत्मघात करके मरे हों अथवा जिनकी मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से या सींग वाले पशुओं किंवा तीव्र दांत वाले जंतुओं के द्वारा या सर्पादि के द्वारा हुई हो तथा अंत्यज विषबंधन आत्मा का ताड़न इनसे जिसका मरण हुआ हो पाखंडी महापातकी व्यभिचारिणी स्त्रियें किसी प्रकार के अवश्य कर्तव्य व्रत से पतित इनका स्नान संस्कार श्राद्ध और सपिंडीकरण यह कुछ नहीं होता है क्योंकि गौतम वाक्य है कि महाप्रस्थान अनशन व्रत अग्नि जल बंधन विष पर्वत आदि के शिखर से गिरना इनसे जिसकी मृत्यु हुई हो उसका भी आशोष नहीं होता है। अंगिरा कहते हैं कि चंडाल जल सर्प ब्राह्मण बिजली दांत दाढ़ वाले पशु इनके द्वारा पापियों की मृत्यु होती है अतएव जल व पिंड जो कुछ प्रेतात्माओं के निमित्त दान किया जाता है वह उनको कुछ भी नहीं मिलता किंतु अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि सींग दांत दंत नख वाले जीव सर्प विष अग्नि जल क्रीड़ा इनसे जिनकी मृत्यु हुई हो और जो क्रीड़ा करते करते मर गया हो इन सब को दूरी से परित्याग कर देना चाहिए अर्थात इनके निमित्त जल व पिंडदान आदि कदापि न करे। नागों से बैर करने के कारण जिसकी मृत्यु हुई हो जो बिजली से मरा हो जिनको चोरी के दोष में राजा ने कहीं स्वयं पकड़ा है जो पूरा स्त्रियों का अपहरण करते हैं जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हैं अथवा देश द्वेष वश से उन स्त्रियों के पतियों ने जिनका वध किया है जो अपने आप से न्यून है ऐसे संकीर्ण चंडाल आदिकों से बैर करते हैं अतएव जिन्होंने जिनका वध किया है जिनको चंडाल आदिकों का आश्रय है शस्त्र अग्नि अथवा विष के जो देने वाले हैं जो पाखंडी तथा क्रूर बुद्धि है जो क्रोध वश से महाप्रस्थान विष अग्नि शस्त्र बंधन जल अथवा पर्वत गिरकर मरते हैं जिनका जीवन कुत्सित शिल्प के ऊपर निर्भर है जो हिंसा के आभूषणों को धारण करते हैं जिनके मुख में भंग है जो अर्ध नपुंसक या नपुंसक है जिनकी मृत्यु ब्राह्मणों के द्वारा हुई हो अथवा जो ब्रह्म दंड द्वारा मारे गए हो और जो महापातकी है उनको पतित कहा जाता है तथा पतितों का दाह अंत्येष्टि कर्म अस्थि संचय उनके निमित्त रोदन पिंडदान और श्राद्ध आदि कदापि नहीं करना चाहिए। जो अज्ञानी मनुष्य पतितों के अंत्येष्टि आदि कर्मों को करता है उसकी शुद्धि दो तप्त कृत्स करने से होती है अन्यथा नहीं। जो करने वाला है उनको यह सब जानना चाहिए। सबका कर्म करने के लिए तो माधव के ग्रंथ में वशिष्ठ जी का वचन है कि जो द्विज स्नेहवश आत्मघात करने वालों की प्रेत क्रिया को करता है उसे तप्त कृष्ण और चांद्रायण व्रत करना चाहिए। बिना जाने करने में तो ये जानना चाहिए कि अग्नि जलदान स्नान स्पर्श स्मशान में ले जाना तथा रज्जु का छेदन करना और रोदन करना इनका आचरण करे तो तप्त कृष्ण करने से शुद्धि होती है। अशुद्ध हो जाता है शुद्धि होती है। ये रज्जु का छेदन क्या होता है महाराज जी? रज्जु का छेदन डोरी का छेदन अच्छा वो सब को बांध देते हो क्या रस्सी का छेदन रज्जु का छेदन क्या कुछ कुछ पता नहीं। मदन पारिजात में लिखा है इन प्रत्येक को जानकर करे तो वह उक्त विधान है। प्रत्येक तो स्पर्श और आंसुओं को मिताक्षर में बताया है। उस शव का स्पर्श करके अथवा अश्रुपात करके यदि पूर्वोक्त कर्मों को न करे तो एक रात्रि पर्यंत भोजन नहीं करना चाहिए। यदि जानकर इनका स्पर्श आदि किया जाए तो त्रिरात्र भोजन करने का निषेध है। स्पर्श ऐसा न करे आंसू निकल जाते हो भी रोने तो भी ऐसा माधव के ग्रंथ में पाठ है। औरों के विषय में तो संवर्तन ने ये कहा है कि यदि इनमें से किसी प्रेत को कोई ले जाता है अथवा उसका दाह करता है यद्वा कठोदक क्रिया करता है उसकी शुद्धि सांतपन करने से होती है। अज्ञान में अर्धकृत्य करना चाहिए, यह वाक्य उसके लिए जो आहिताग्नि न हो, क्योंकि माधवाचार्य जी कहते हैं अग्निहोत्री को तो कृच्छ व्रत ही करना चाहिए। इसमें महाराज जी वो गर्भपात वाला नहीं है, में प्रवृत्त हुआ पुरुष गाय बैल सांप नख वाले सींग वाले दांत वाले हाथी चोर ब्राह्मण और अंत्यजादी द्वारा मारा गया उसका आशोच नहीं होता। महापाप की और उसे संसर्ग करने वालों के तथा महापापी के समानों के पतित और नपुंसक के मरने में आशोच नहीं होता। पति आदि को मारने वाली नीच जाति से गमन करने वाली गर्भ का हनन करने वाली उल्टा और पूर्वोक्त आत्मघात आदि पाप युक्ता स्त्रियों के मरने में आशोच नहीं होता। उसमें इनके मुर्दे का स्पर्श आंसू गिराना धोना और दाह रूप अंत्य कर्मों को नहीं करे। दाह आदि न करे छुए नहीं उस मुर्दे को। वो क्या बोल रहे थे? उसको गंगा जी में क्यों डालने के लिए कहा? गंगा जी में डालने से तो गति हो जाएगी और गति होनी नहीं चाहिए उसकी। स्पर्श आदि करने में ज्ञान अज्ञान और अभ्यास आदि के तारतम्य से कृच्छ अतिकृच्छ सांतपन और चांद्रायण आदि प्रायश्चित्तों को निर्णय सिंधु आदि दूसरे ग्रंथों से जानना चाहिए। इससे इनके मरे शरीर को जल में फेंक दें, उसके बाद साल भर के बाद उसके पुत्र आदि उसके आत्मघात आदि पाप के अनुसार उसका प्रायश्चित और नारायण बलि करके पर्ण श्रद्धा आदि पूर्वक आशोच और अर्धदेही करें। एक साल बाद कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत के शरीर का दाह कर दाह के निमित्त तीन चांद्रायण करके अस्थियों को स्थापित कर साल के अंत में पूर्वोक्त रीति से अर्धदेही करें अथवा लौकिक अग्नि से बिना मंत्र के चुपचाप दाह करके या अपने जीवन के संदेह से या भक्ति से पुत्र आदि वर्ष से पूर्व भी उन आत्मघात आदि पापों के पूर्वोक्त प्रायश्चित दुगना करके एवं नारायण बलि करके पर्ण श्रद्धाह या अस्थि दाह कर आशोच और अर्धदेही करें। यह भी उन्हीं के लिए है जो प्रायश्चित योग्य है, जो प्रायश्चित के अयोग्य है और जो घटस्फोट विधि से बहिष्कृत है उनका दासी द्वारा पतितोदक विधि के बाद सपिंडीकरण को छोड़कर अर्धदेही कर्म करे। इससे वार्षिक श्राद्ध एकोदिष्ट विधि से ही करे। या आत्मघात करने वालों का पुत्र आदि मृत जाति के वध का कहे हुए ब्रह्म हत्या आदि प्रायश्चित के साथ चांद्रायण और दो तप्त कृत्य तथा नारायण बलि करके उसे जलावे। इसलिए आत्मघात करने वालों का बैल हाथी बाघ आदि के द्वारा दुर्मरण होने वालों का पतित आदि का पूर्वोक्त सब प्रकार का मरण दिन आशोच नहीं होता, किंतु उनके नारायण बलि पूर्वक प्रायश्चित और मंत्र सहित दाह दिन से ही आशोच होता है। गर्भग्नि नाम आ गया ना, गर्भग्नि नाम कुल्टानां च पूर्वोक्त आत्मघातादि पाप युक्तानां च ऋतौ नाशोचम्। गर्भग्नि नाम आ गया। स्त्रीणाम से पत्यादि हंत्रीणाम हीन जाति गामिनी नाम गर्भग्नि नाम कुल्टानां च पूर्वोक्त आत्मघातादि पाप युक्तानां च मृतौ ना शौचम, अशौच नहीं होती। वो कहते हैं वायु पुराण में ऐसा लिखा है, उसमें क्या करेंगे? भाई मत भेद है, पता नहीं हमें। पिंड दे तो उसको प्रायश्चित करना पड़े, वो प्रायश्चित लगे उसमें। पिंड दान करे, नारायण बलि करे तो प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो पाप रहता है। वो पिंड दान करे तो कह दिया, पर पिंड दान के बाद में उसी लिए क्या करना चाहिए वो तो भाई पूर्ण आप देखो। अगाड़ी पिंड दान करना चाहिए, वो देने के बाद में क्या होगा उस करने वाले के लिए वो बताओ। इसमें दिया है कैसा करे तो उसको पाप लगेगा, उसको ये प्रायश्चित करे तो शुद्ध होगा। पिंडदान आदि इसमें आता है, पर देह उसको पाप लगता है, वो चंद्र व्रत करके शुद्ध होता है, ऐसी अपवित्र होती है। तो उस वायु पुराण आप कहते उस आगाड़ी देखो, उसको पिंड देना चाहिए इतना तो लग दिया, आगे देखो उधर क्या बनता है। पिंडदान आदि इसमें दिखा, देने वाले को पाप लगता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, आप वो कहते थे नी परमात्मा प्राप्ति कठिन मानने वाले का, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ऐसे करने वाले की बात नहीं सुननी चाहिए। किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में और किसी देश में भगवत प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं वे अपना पतन करते हैं, औरों का पतन करते हैं, उनकी बात न सुननी चाहिए न माननी चाहिए, उनके पास नहीं फटकना चाहिए। कल्याण नहीं होता जल्दी। परम सत्य श्री सेठ जी ने कहा है कि जो भाई ये सब कहते हैं कि किसी वर्ण में मुक्ति नहीं होती, किसी आश्रम में मुक्ति नहीं होती, किसी देश में मुक्ति नहीं होती, किसी समय में मुक्ति नहीं होती, ऐसे जो पुरुष प्रचार करते हैं वे अपना पतन करते हैं, दूसरों का पतन करते हैं, उनके संग में नहीं जाना चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, उनके पास नहीं फटकना चाहिए, जो भगवान की प्राप्ति को कठिन बताते हैं उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। गोविंद गोपाल उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। आजकल श्राद्ध कर्म में अमेरिकन गाय का दूध बहुत मिलता है, उसको काम में ले सकते हैं क्या? नहीं, देशी लेना चाहिए। वो गौ ऐसी गौ नहीं है, वो तो भैंस की तरह है। पंचगव्य में अमेरिकन गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र ये भी काम लेने लायक नहीं है? नुकसान को नहीं है, पर नया लिखा है गोमूत्र बना लेना चाहिए। पंचगव्य में भी कपिला का लेना चाहिए, श्याम गाय का लेना चाहिए, गोरी गाय का, ऐसे अलग अलग लिखा है। ये तो लेख आया ही नहीं अमेरिकन का, तो अपनी गाय में भी गोरी गाय का, काली गाय का और कौली गाय का लेना चाहिए, हर एक गाय का नहीं, ऐसे विशेष गाय देखा है, मेरा पता हुआ है, श्लोक याद नहीं है। आपका तात्पर्य नहीं समझने के कारण से किसी ने प्रश्न कर लिया कि आप कहते हैं कि नाम जप में, नाम जप से भगवान के दर्शन नहीं होते, जबकि दास बोध में लिखा है, तुलसीदास जी में लिखा है, कलि संतरनोपनिषद में लिखा है। क्या नाम जप से कदर नहीं होता? आपने कहा कि नाम जप से भगवान दर्शन नहीं देते, वो आपकी बात न समझने के कारण से किसी ने शंका कर ली है। हाँ तो मैं तो शंका नहीं है। कभी नहीं, कोई बात ऐसी होती है जो अधूरी बात पकड़ देता है ना, अधूरी बात पकड़ने से शंका हो जाती है, मेरी पूरी बात न सुनने से। कहते हैं कि माता पिता के तीन संतान है, दो तो लड़के हैं, एक लड़की है, दो लड़के पागल हैं, और जो लड़की है वो यहाँ पिंडदान करने के लिए आई है, तो वो दे सकती है क्या माता पिता के लिए पिंडदान? लड़की पिंडदान दे सकती है क्या? लड़के तो पागल है, उनकी बेटी पिंडदान दे सकती है क्या? तो देखो अगर वो न दे तो नान श्राद्ध कैसे होता है, नानी का श्राद्ध कैसे करते हैं। नान श्राद्ध दो ही तो होता है ना, वो दूसरा होता है आपके नान श्राद्ध होता है ना। उसके लिए ऐसा लिखा है कि जिस लड़की के संतान हो जाए उस का घर का भोजन भी कर सकते हैं। आपने कन्यादान किया जब तक उसे संतान हो तब तक उसे घर का नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपने दान कर दिया, परंतु उसे लड़का हो जाए फिर उसे घर का अन्न खाओ कोई बात नहीं है। जैसे अपने कोई बेटा बेटी नहीं है और एक लड़की है वो ब्याह दी गई, तो वैसे उसे संतान हो जाने पर उसके घर पर आप रह जाओ तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। लड़की होने पर लड़का लड़की कोई हो जाए, मतलब क्या है कि जो कन्यादान लेने वाला संतान चाहता है तो संतान हो जाने पर वो कन्या का पीछे वो पिता का हक हो जाता है उस पर, क्योंकि उसे संतान हो गया तो दान का फल हो गया, फिर उस पर अच्छा लगा। जब तक उसे संतान हो तब तक उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए जो दान दिया हुआ है। अयोध्या महाराज एक बार ऐसी बात हुई, एक कथा सुनी हुई है मेरी, महाराजा जनक ने भगवान दशरथ जी महाराज के साथ समाचार भेजा कि हम वहां आना चाहे तो आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, आप हमें जमीन खरीद दे दो तो वहां ठहर सके, नहीं तो सीता जी के जमीन में हम कैसे है? हमने कन्यादान किया है तो वो तो सीता जी की भूमि होगी, हमारी पुत्री की कन्या का हो गया, इस वास्ते हमें कुछ खरीद दे तो हम वहां पर आ जाए रह जाए। ऐसी बात कही तो दशरथ जी बड़े विचार में पड़े, कब जनक जी महाराज ने पैसा लेकर खरीद दे ये भी ठीक नहीं दिखता और बिना दिए भी आते नहीं, क्या करें। तो कहते हैं ये कई ज्यादा सलाह देने वाली थी, विशेष थी रानियों में सब में ही, तो कई से पूछा कि कई क्या करे, ऐसा आया हमारा समाचार महाराज जनक का, तो अपने जनी में खरीदना चाहते हैं वे कि हमारे जनी में दे दो तो हम उसमें ठहर सके, नहीं तो बेटी के गांव में कैसे रहे, हम कन्यादान किया है हमने। तो उन्होंने कहा एक बड़ा मोती हीरा कोई बहुत बड़ा कीमती वो दिया कि ऐसे ऐसे 100 हीरा हो तो हम आपको जमीन दे सकते हैं, तो ना ऐसा मिलेगा ना होगा, तो वो पहुंचा दिया। तो उस समय सीता जी वहां पर थी, पिताजी घर पर थी तो उदास हो गए। तो सीता जी ने पूछा कि पिताजी उदास क्यों है, कि बेटी क्या करे, बात ऐसी है हम चाहते हैं तेरे वहां जमीन मिल जाए तो उसमें हम ठहर जाए, खरीद लिया जमीन है, नहीं तो बेटी के गांव में कैसे ठहरे, बेटी के गांव में जमीन ठीक नहीं है, तो इसमें क्या बात है, 100 क्या बात है, अमुक जगह देखो बहुत हीरा है। तो सीता जी ने कह दिया वहां मारा खोल तो बहुत ले गया वैसा, तो गाड़ा भर भर करके भेज दिया, गाड़ा भर भर के ये लो इतना सीधा हीरा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो दे के मणिया दे दी। देने के बाद वो मणिया ला करके रखी, वो मणि पर्वत कहलाता है, आज वो मणि पर्वत है। तो मणि पर्वत के पास में जितनी वृक्षावली है, श्रावण के महीने जितने सीता जी के सब जाती वो पीहर जाती, वो पीहर है सीता जी का पीहर है, वो झूला झूलती है, सब जितने मंदिर है वो सब के सब पास पास वृक्षावली है वहां पर, कि हमारे पिताजी के घर है ये पिताजी की जमीन है, इसमें हमें रहेगी। श्रावण में जाता है ना और पिता के घर पर जाती है तो वो पिता के घर है, तो आज भी श्रावण में वहां झूला होता है, जितने है जितने भगवान के गृह में सीता जी वहां आती है, वो मणि पर्वत है। तो मणि पर्वत मणि मणि का पर्वत लगा दिया, पर्वत कितना लोग उत्साहित ले लो, वो पर्वत लगा है। आप लोगों ने देखा, मैंने देखा है, गया हूँ पर्वत देखा। इस बात पे बेटी गए घर में अंदर रहते हैं, जब बेटी के संतान हो जाए पीछे आने लगता है। 2 साल पहले मैं बीकानेर आया था, आपकी सत्संग की थी, आपने आत्मज्ञान के लिए बताया था कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैंने इसका साधन किया और उसके बाद सहज साधना और सुख साधना की पुस्तक पढ़ी और सुख साधना और सहज साधना भी करता हूँ और ये सब करते हुए मुझे पूरा अनुभव और बोध हो गया है, लेकिन फिर भी शरीर में जो स्थिति है वो मेरे शरीर में ही बनी रही, शरीर से ऊपर नहीं गई। क्या करना चाहिए? क्या साधन करो? जिन साधना से आप बदलाव हो वही साधना और करो। तो अनुभव भी हो गया और अनुभव पूरा नहीं हो, वो तो होता है जो साधन करेगा जो अनुभव तो होगा काम से। एक यहाँ व्यवस्था संबंधी एक बात कही है कि जो कमरे के बाहर बरामदे में बैठे हैं उनके पास कमरा तो है नहीं, वो बेचारे स्टोव वगैरह जो कुछ है अपना उसी से भोजन बना लेते हैं, तो जिनके पास जिनके कमरे के सामने बरामदे में है वो लोग आकर के उनको कहते हैं भी तुम्हारे तेल से तुम्हारे इस स्टोव से हमारे दुर्गंध आती है, तुम मत करो, तो वो हम कहाँ जाएं क्या करें? तो कमरे वाले चाहे अपना कबाड़ बंद कर दे, आप आराम से बैठे हो प्यार से। एक बार हम आ रहे थे दिल्ली से यहाँ सत्संग के लिए, तो वो थर्ड क्लास में थे, पीठ बहुत भीड़ थी, तो हमारे साथ में हम बताऊंगे कोई वो हरिनाथ जी थे, तो वे नीचे बैठे थे, मैं दूर बैठा उधर बैठा, तो ऊपर सीट पर बैठा है वो कहते यहाँ उठ जा यहाँ के वहां हमारे पैर रखू, मैं पैर रखू तकलीफ होती है हमारे, तो मैंने कह दिया यूं करो इनको ऊपर बैठा दो, आप ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठने में आपको तकलीफ होती है तो आप नीचे बैठ जाओ, ऊपर बैठा दो, ऊपर बैठे तकलीफ ज्यादा होती है, चिढ़ गया मेरे को। तो इससे बैठा भी जरा इसमें तुम्हारा सुनाता नहीं, तो उपाय ये है बदल दो, क्या ऊपर बैठे तकलीफ ज्यादा होती है ना, तो ऊपर बैठा दो, आप नीचे बैठ जाओ, आप आराम से बैठो। इसलिए कह जाओ अब बारे में कहीं सुहाता नहीं, तुम कमरे में बैठे हो, कमरे के बाहर तो लगा तो आधा बंद कर दो, बोलो सुई कैसे नहीं पड़ा भाई, वो कहाँ जाएगा बताओ, आप कहाँ जाएगा, वो आप इतना भी नहीं जा सकते, उसमें तो आपको दुख देता हो जान करके करता हो, अब आप रसोई पड़ा रहे उसने निगाह करी है, तो फिर आप बाहर आ जाओ इसको कमरे में भेज। क्योंकि आपको तकलीफ होती है कमरे में, तो इसको भेज दो। देखो भाई किसी तरह से दूसरे को आराम देना, सर्वभूत ही थे रहता तो मनुष्य को भी इतने कर सकते उनका भाई थोड़ी कष्ट सह लो, कोई अपने साथ है गाड़ी में रेल में ही सहते हो तो ऐसे यहाँ पर भी सह लो भाई, घाल तराजू तो लिए नवे सो भारी हो, जो नम्र हो जाता है वो पलट भारी हो जाता है, इस बात से नम्र हो जाओ सह लो सहिष्णुता है। मेरे एक परिचित सज्जन है वो मांसाहारी है, उनको हम कहते हैं कि ये चीज बुरी है शाकाहारी बनो, वो जवाब देते हैं कि ये जीव हिंसा होती है इसलिए शाकाहारी बनो, जब हमने उनको ये कहा वो कहते हैं जीव हिंसा तो सबसे होती है, श्वास लेते हैं इससे जीव हिंसा होती है, चलते हैं इससे जीव हिंसा होती है, तो जीव हिंसा से तो कोई बच नहीं सकता है, तो फिर हम मांस खाते हैं तो कौन सी बुरी बात है, हम उनको कैसे समझावे इस बात के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो समझावा दो तरह का जीव होते हैं, एक स्थावर होते हैं एक जंगम होते हैं, जैसे वृक्ष है ना ये स्थावर जीव है और चलते फिरने वाला जंगम जीव है, स्थावर जीव की अवस्था होती है सुषुप्ति की तरह, सुषुप्ति जैसे मच्छर का जब पता नहीं लगता है तो स्थावर जीव में हिंसा पता नहीं लगता है, पर जंगम जीव की तो बड़ी भारी पीड़ा होती है, तो साफ पत्ते खाते तो वो स्थावर जंगम स्थावर की है, तुम जंगम मांस खाते हो मांस जंगम स्थावर में होता है क्या? वृक्ष में मांस होता है घास वास मांस होता है क्या? मांस तो जंगम में ही होगा, तो जंगम का पाप विशेष है, क्रम लिखा है क्रम शास्त्र में, दोष आता है एक दो एक जान कर दोष करे, चलते फिरते तो पग पग से कहीं मर जाती है कोई तो मर जाती है, तो उसको फिर मर के बकरियां मारना चाहिए, ये कहा का न्याय है ये बताओ? एक तो अनिवार्य हिंसा होती है, आपसाप होती है, क्या करें, स्वास्थ्य लेने से होती है। अपने शास्त्र नहीं मानता, इतना जैन मानते हैं। जीव बहुत बारीक बारीक जीव थे, अपने भी मानते हैं, जैन भी मानता है, जैन भी सब जैन नहीं मानते हैं, खुले मुख रहते हैं बहुत से जैन। जैनों में कई मत है, ये 13 पंथी 22 जोड़ा दोनों में इनमें होता है, समयज्ञ में नहीं होता, और तीर्थंकरों में नहीं होता, उनमें अपने दिगंबर में नहीं होता, पीताम्बर में नहीं होता, मुख नहीं मानते भी, मुख भी नहीं मानते हैं इनके। ये 13 पंथी होती है, गोमती होती है, ये लंबी 22 जोड़ों की लंबी होती है, ये उनकी पहचान है, मुमती मानते हैं। दूसरे कई जैन नहीं मानते, वो जैन कहते हैं फालतू बात है ये मत ले। ये और पूछ लिया है थोड़ा अभी, जो गर्भगातनी है यदि वो मर जाती है, उसको छूना नहीं चाहिए, उठाना भी नहीं चाहिए, तो ये तो बहुत असंभव काम है, ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कोई संभव भी हो और ऐसा भी ना हो, क्या करें? घर में तो लाश रख नहीं सकते, कोई उनको उठाएगा तो सही, उसको क्या करें? उसको क्या करें, प्रश्न वो करके प्रश्न संद्रहण व्रत कर लेना, और क्या करें? और लिखा है ना व्रत कर लो तब शुद्धि होती। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा पाप करना नहीं चाहिए, तात्पर्य यह है इसका, उसे क्या करें ये थोड़ी बात है। गर्भपात पाप बड़ा भारी है, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी महापाप बताया है, उनसे दूना पाप गर्भपात में होता है। हिंदुस्तान में कहते हैं सबसे ज्यादा गर्भपात होता है, सारे विश्व से त्रिगुणा, सारे सृष्टि से त्रिगुणा होता है, धर्म देश है, धर्म प्रणाम है उसमें, करीब दुगुना तिगुना बता रहे हैं। दूसरे देश में 25 अप्रैल का हिंदुस्तान टाइम्स में हेडिंग में बड़े पेपर। तो आप लोग लोगों को बचाओ, जो पाप करते हो उसे बचाओ, ये बात कितनी बड़ी भारी निंदनीय है। सृष्टि बढ़ जाएगी तो खाएंगे क्या, कितनी महान मूर्खता भरी चीज है। सृष्टि रचने वाले के ऊपर जिम्मेवारी है, आप पर जिम्मेवारी कैसे हुई है? ये कार्य आपका है ही नहीं, बिल्कुल ही, ये संतति निरोध करने का काम बिल्कुल महान पाप का काम है, अनधिकार चेष्टा है, मनुष्य को कहीं भी आज्ञा नहीं दी है ऐसे तुम गर्भ निरोध करो, पैदा मत करो बालक। उनसे क्या हुआ है, प्रकृति विरुद्ध होती, प्रकृति से विरुद्ध काम है। 10-10 बालक एक साथ, एक स्त्री के 10 बालक एक साथ हुए, 3-5 बालक एक साथ हुए, प्रकृति के विरुद्ध करने से प्रकृति कुपित होती है, कुपित होती तो एक साथ 10 बालक हो जाए, क्या करोगे आप? एक को तो मना नहीं करोगे, एक में 10 हो गया, 5 बालक हो गया। चित्र आया है इसमें अखबारों में, बात है अमुक बालक है, 3-3, 4-4, 5-5 बालक एक साथ में, तो प्रकृति कुपित होती है। पर देखा गया 10 बालक है, याद आ बड़े बूढ़ों को देखो, कभी हुआ गया ऐसा? तो ये महान दोष है, प्रकृति विरुद्ध हो रही है अभी अभी वर्तमान में। 10 बालक एक साथ, ठीक है, एक बच्चा फिर दूसरा जन्मा, तीसरा जन्मा, चौथा जन्मा, पांचवा जन्मा, छठवा, एक साथ आप जिन विरुद्ध करो, ये बात वास्तव में प्रकृति से विरुद्ध है, सिद्धांत से विरुद्ध है, मानवता मनुष्य मात्र मानवता से विरुद्ध है, ये किसी तरह से भी नहीं है, महान मूर्खता भरी हुई महान अनधिकार चेष्टा है, अधिकार नहीं इसका करने का, कहीं आया नहीं है विचार। कलयुग का महान भयंकर कलयुग की बात है ये, आश्चर्य आता है, 2 संतान हो गया बंद कर दो, और मर गए 2, और फिर पानी पड़ने वाला नहीं है गांव में, ऐसी बात आई है मेरे पास। अब ये 2 जन्म गया तो मरेगा नहीं, ये 5-5, 7-7 बालक मर जाते हैं, या 2 बंद कर दो, ऐसी दशा है गांव में, पानी देने वाला नहीं, बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा हो रही है, दुख पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही निषिद्ध काम है, बिल्कुल ही बुद्धिमानी के लिए महान मूर्खता की बात है, बड़ी भारी। कहते रसोई थोड़ी बनी है तो आड़े वाले को मार दो, अगर रसोई में रसोई थोड़ी बनी है इस बात मार दो उनको, ये कोई विधान होता है? रसोई और बनाओ, सरकार को चाहिए कि जितनी खेती पड़ी है, जमीन जो खाली पड़ी है उसमें खेती कराओ, अगर ज्यादा बढ़ गई जनता तो खेती कराओ। और बात देखो, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, जब जनता कम थी उस समय में बाहर से अनाज आया था, हमारे सामने आई गेहूं ऐसे बढ़िया नहीं थी, बाहर से गेहूं आए, अरे आज अच्छे चावल अच्छे ऐसी चीजें साग अच्छे अच्छे फल विदेशों में जा रहे हैं। जनता बढ़ी है तो खेती बढ़ी है, खेती बढ़ी है तो धान्य बढ़ा है, बढ़ा है तो विदेश में जा रहा है। बंदरगाह पर आप जाकर देखो कि कितना विदेश में अनाज जा रहा है, प्रत्यक्ष बात है। अगर आदमी नहीं हो तो खेती कौन करेगा? तो भूखे मरेगा कि नहीं? आदमी कम होगा, एक दो होगा, माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, विदेश में व्यापार करेगा, फौज में भर्ती होगा, फैक्ट्री में चलावेगा, क्या करेगा बताओ? बिल्कुल मूर्खता है संघों का, असली समझते नहीं। पाप सही है, पाप करने से ऐसी बात हो गई कि पाप करने से हमारे ठीक होगा, अधर्मम धर्म मिति बन्यति तमसा वृत्ता सर्वार्थान विपरीतार्थ बुद्धि सापारताम से, पाप करने से ठीक होगा, हत्या करने से ठीक होगा, गवों की हत्या से ठीक होगा, भैंसों का गया होगा खून बड़े बड़े टब भर भर कर खून खून खाते। जी आगरा शहर का एक समाचार आया है कि बड़े बड़े होटलों में गर्भ हत्या किए हुए बच्चों का मांस बनाया जाता है और जिसे खाने वाले बहुत पसंद करते हैं, और जनता को इसे सावधान करने के लिए कहना चाहिए। बताओ, जो घास खाते हैं उनका मांस भी अच्छा होता है तो अंध खाने वाले का मांस अच्छा होगा ही? गर्भपात किया जाए कच्चा मांस वो बड़े बढ़िया होगा, होटलों में होता है ऐसा। मैंने तो ऐसा कहा था बच्चों को क्या करते हैं, मेरे मन में आया कि इसका आचार बनाते हुए समाचार भी आ गया, वो स्वादिष्ट होता है, वो स्वादिष्ट होता है। ये होते हैं तो राक्षस बन गए, मनुष्यों को खाने वाले बन गए। अब घर बात करे बच्चों को क्या करे, बच्चों का आचार बनावे, साग बनावे, तरकारी बनावे, खाओ, नहीं तो क्या करे उनका, वो फेंका जाए कैसे? ऐसी बढ़िया चीज है खाने की चीज, ये दशा हो रही है। ये मनुष्य बना देखो आप, राक्षस हो गए, राक्षस। आगरा गए, आगरा बताया, आगरा की बात, आगरा होटल की बात, मनुष्य को सावधान किया। खाने वाले राजी होते हैं, बड़ा स्वादिष्ट होता है, होना ही चाहिए। महाराज जी गर्भ हत्या की बात तो इन पापों में आई, परिवार नियोजन की आई नहीं, क्या बात है? परिवार आई को शास्त्र में आवे कैसे, ये काम हुआ ही नहीं, आवे कैसे? मैं कहता हूँ इंग्लैंड में घी का नाम क्या है बताओ, भी पढ़े लिखे बताओ, अंग्रेजी में होटल कहते हैं, मक्खन को कहते हैं, घी का नाम क्या है बताओ? घी का नाम आया ही नहीं, वो घी होता ही नहीं, तो परिवार नहीं तो हुआ ही नहीं, कैसे ना हुए? ये मान अन्याय नई बात है, अगर रोजी शास्त्र में आती इस वजह से बिल्कुल अयोग बात है। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, उनको मालूम था कि ऐसे ऐसे पाप आगे जाकर होंगे तो नाम दे देते इसका। नाम दे क्यों करते, क्यों नाम दिया तो दिए भैया? इसमें स्कंद पुराण में आते हैं, ये कलयुग 28वां किताब, ये कलयुग बहुत भयंकर होगा और कलयुगों से, ऐसा लिखा है, ये ज्यादा पाप करने वाला भयंकर कलयुग होगा, स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है, तो ऋषि ने लिख दिया है ये बहुत भयंकर कलयुग होगा और जितने कलयुग है उनके अपेक्षा विशेष पाप होगा। तो ऐसा पाप पहले हुआ ही नहीं, और होगा इसमें ज्यादा, ये मैंने लिखा है, तो परिवार निर्दोष की बात आई थी। महाराज जी आपने आसन लगाने का मना किया है तो ये माया माया पैर पसार के बैठ जाती है, तो बोले मारे पैर दुख है जो आवे जन पर भेड़ा कर बिठा ले, लाड़ू हंगाने डाक्टर डाक्टर आवे तो एक अपराधी है, दूसरी एक माया माया चपला ले रही दरिया माता आ जावे, तो फिर हटावा और तो क्या करा मैं समझावा। देखो भाई, आप सत्संग करते हो और इतना स्वार्थ, इतनी बेईमानी, इतनी बेहक की बात लेते हो, क्या कल्याण होगा? क्या सत्संग का लाभ होगा? पाप होगा, पाप अन्याय होगा, सत्संग में नहीं चलते। अरे एक घर तो डाका नहीं चला, कहने की बात है, जो सत्संग में तो पाप मत करो, सत्संग में पक्षपात करे, पाप करे, हरे को नहीं बैठने दे, क्यों पाप कर दे? तो भयंकर पाप ये। घर में आपके कपड़े के अगाड़ी विचारते है, उसको जाकर उस रसोई बनाता है, वो आपको नहीं सुहाता। आपको तो स्थान देना चाहिए, रसोई बनाओ, बाहर हवा लगे कर दो, रसोई भीतर बना दो, कहा तो ये चाहिए। बाहर रसोई क्यों बनाते हो? भीतर रसोई बना दो, फिर तुम्हारे बाहर ले जाओ, करो तो ये चाहिए। धुआं आता है हमारे, तो बदल दो, तो आपके बाहर बैठ जाओ, उनको भीतर दे दो, क्योंकि धुआं नहीं आएगा आपके, आपके धुआं उसको भीतर चलाओ, बदल दो कमरा। तो भाई यही, क्यों अन्याय करो? अरे अन्याय कम से कम सत्संग में तो अन्याय छोड़ो, छोड़ो सदा के लिए, पर तो सत्संग में भी अन्याय करे, पक्षपात करे, आप पैर फैला आवे अपने मित्र आ जाए बैठा दे, या तुझे बैठना नहीं दे, कितना पाप है। कृपा करो, कृपा नाथ, थोड़ा सत्संग में तो रखो, थोड़ी सी उदारता रखो, कठिनता पीछे बैठ जाओ, कई ऐसी बहना निजी नजी नहीं आती, बाहर बैठती है, जानने वाले भी कहते हम भीतर नहीं आगे, सब दूर दूर बैठे। मैंने कहा नजीक बैठ जाओगे, नजीक नहीं बैठेंगे, क्योंकि दूसरों तकलीफ होती है। ऐसी बहना भी है आप में, और वे भी है जो अन्याय करे, पहले तो आओ बोलो पीछे आवाज, पीछे आवाज कैसे वैसे तो आवाज आसन लगा दे, नहीं तो पैर फैला बैठ जाए, उसको बैठे दे, जो मनवा उसको बैठा दे। अब सत्संग कल्याण के लिए है, उस सत्संग में ही पाप कर नरक में तैयारी करनी। बड़ी युक्ति आपको याद है, ऐसा उपाय याद है कि जिस सत्संग से कल्याण हो, उस सत्संग में ही अन्याय करके नरकों की तैयारी करनी। बड़ी सूझ है आपकी, नरकों में जाने बढ़िया, धन्य है बुद्धिमान जी को, किसी तरह से नरकों में जाना आपने तो ऐसी कमर कसी है। सत्संग में आकर के ही पाप करना, अब कोई उपाय नहीं, कैसे है पाप, यूं करो अपने, कितनी सूझ है बढ़िया, कितनी उत्पत्ति महाराज, क्या क्या बुद्धिमानी है, वाह वाह वाह। जहाँ कल्याण हो वहां भी अन्याय करके नरक करना तैयार, कितनी सूझ है बताओ। अरे गाली सूझ थोड़ी सी, बड़ी बुद्धिमानी है, नरक की छूट न जाए। रामनिवास जी महाराज कह रहे बैठने का ही त्याग नहीं हो सकता, फिर और त्याग की क्या बात, क्या क्या त्याग, त्याग क्या करेंगे, वो त्याग क्या करेंगे, त्यागार शांति निरंतर हूँ। अरे कहते इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, हमारे कल्याण तो नहीं हुआ, तुम नरक नहीं हुआ ये अभी तक जीते हो, तब तक पछे होगा, सत्संग करते नरक तो नहीं हुआ, यूँ करना चाहिए, नरक हो जा होगा, ठहर जाओ, पहले वाली जो पुण्य है वो सुबह फिर होगा, भाई आएगी फिर, नर तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माँ के अवन करो हजार, पूर्व का पुण्य है तब तक ये होता, ये खत्म होने ही भाई आएगी तब देखना, तो बस अन्याय का फल तो बड़ा भाई भयंकर मिलेगा। सत्संग में भी नहीं छोड़ सकते अन्याय, तो कैसे छोड़ोगे, कब छोड़ोगे, और क्या उम्मीद की जाएगी, ये अपना कल्याण करेंगे। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, कृपा करो, कृपा नाथ, थोड़ी कृपा करो, सत्संग में तो ख्याल रखो, यहाँ तो अन्याय मत करो। मतलब आश्चर्य है, कितनी सूझ है मैं, कितनी सूझ बताओ, कितनी बुद्धिमानी है, जहाँ कल्याण हो वहां नरक तैयारी कर लेना, विशेष आविष्कार किया। सत्संग में नरक की तैयारी करनी, कितनी बुद्धिमानी है। कृपा करो, कृपानाथ नरकों से बचो, परमात्मा की प्राप्ति करो। क्यों करते हो ये? इन कितना फायदा होगा, नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा? अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। रति जितना सुख है और मेरु के समान पाव दंड होगा। थोड़ी बार में मैं असुविधा होगी, नजीक बैठ गए, क्या हो गया उसे, दूर बैठ गए, राविस्वीर लगा हुआ है, शब्द के शब्द सुनाई देता है, जिस विभाग में न सुनाई देता हो पूछो, प्रबंध करने वालों को कहो भी सब विभाग में सुनाई दे, ये लगाए हुए शब्द यंत्र सुनने के लिए, ऐसे कृपा करो। नारायण नारायण। कमरा में शेठ जी ने कहा कि कमरा आपको दिया, अब दूसरे यात्री को सत्संगी होकर ठहरा लो तो आपको मकान देने का माध्यम होगा। अब रही नहीं मकान, आपको दे दिया, अब उसमें जो दूसरे को स्थान दोगे तो तीर्थों पर मकान देने का पुण्य होगा। शेठ जी ने कहा अब कहा तो इतना पुण्य है, कहा हुआ पाप, दोष आता ही नहीं, रद्दी कर दी। और को आश्रय देना चाहिए। शेर जी उदाहरण दिया कर धर्मशाला में मालिक रहता तो ऊपर और सब भाई धर्मशाला, बाहर नहीं रहा तो बाहर पे, बाहर आदमी आएंगे तो मालिक ने अपने एक तरफ आसन लगा दिया, अपना स्थान दे दिया, फिर बहुत आए तो बाहर चले गए, मालिक बाहर चले गए और उनको कमरा दे दिया, मुनि वे बाहर चले गए। बात तो ये कही शेर जी ने कि भाई बहुत आए अभी सब उनको स्थान दो, अपने तो सदा रहते ही है, अपने कोई बात बाहर रह जाएंगे, एक शहर जाएंगे उनको कमरा दो। बात तो ये होती है अपनी जगह दे देते उनको। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण। लक्ष्मीरामी मुरे दिया थे, उन्हें कितनी बातें प्रदीक्षण बताई बताई। एक रक्षा की रिक्शा किया तो वो आपस में कहते हैं मेरे इतना पैसा है, वो कहते इतना देंगे। वो क्या बात है, कैसे हमारे पे इतना पैसा है, अच्छा तू क्या देते इतना, अब आप दे दे यार जल्दी, कुछ जान नहीं कोई पहचान नहीं, होते हो ऐसी कई घटनाएं है उनकी। अपनी स्त्री है कष्ट में है, बालक हो नहीं रहा है, उस समय का हम से बाग मर गया, उसको उठाने वाला नहीं है तो उसी में चले गए, और जो कपड़े चारों जरूरत हुई तो लंबा चोला पहना धोती उतार कर दे दी, चंदा चोला पहने जाकर स्त्री से मांगे धोती देंगे। लक्ष्मीराम जी मुरो दिया की बात शेर जी कहते, शेर जी सत्संग ही थे, एक माल गोदाम था जिसमें कबूतर रुके हुए थे, किसका है, एक अंग्रेज का वो माल गोदाम है, उस अंग्रेज गए वहां से चाबी लाकर कबूतरों को निकाला। ऐसी कई घटना है उनकी। दो भाई थे, एक मूर्ति थी जिसमें हीरा जरा बड़ा बढ़िया, तो पंचायती कर लो, तो उन्होंने पंचायती लेकर हमारे नाम ले, तो उन्हें कहा देखो पंचायत कर दो, हीरा मेरे को दो तो आपको हम पंच मानेंगे। कहा आपको देंगे, बिल्कुल। दूसरे ने कहा सर पंचायती करो, हीरा मेरे को दो, हाँ तुम्हारे को देंगे। लिख दिया दोनों को, वैसी की वैसी मुंद्री बनाई उतना हीरा लेकर के और दे दी, कि देखो तुम्हारी बात हमने मान ली है, अब तुम दिखाता मत कभी, कहते यह मैंने ले लिया, इतनी तुम कृपा करना ठीक है। फिर कोई विवाह आया जो पैरा तो दोनों को पैरी हुई, ये कहां से आई, ये कहां से, मुरी दे दी। अब हीरा की जल ही लाख रूपये से शिकार लगे, वो लेकर दे दी, इन दोनों सलता दिया। लक्ष्मीराम मुरे दिया की ऐसी कई बात है। अरे गीता प्रेस है, इसका पहले शाही का रुपया मुरे दे दिया था, कैसे छोड़ा है, ये जमीन खरीदी तो जिसमें गीता प्रेस हो रहा है, ऐसे कई करता है, कोई कई दुख का स्वभाव भी दो। अब कपड़ा नहीं है, धोती खोल कर दे दी, नंगे हो गए जाकर स्त्री ने कहा धोती ना ले, कितनी बड़ी शुरुआत है, दूसरे का दुख दूर करना किस तरह से है। ऐसे वो सिंहासन 32 ही आती है, जिसमें 32 कथाएं है, वीर विक्रमादित्य का सिंहासन निकला, 32 पुतलियां थी उस पर, तो घर पर कोई भोजो कोई बैठने लगा, कह रहे कुछ ने बोली अलग अलग ऐसा मित्रमती तथा एक सा एक देवी का भगत काली देती देवी का, तो काली देव भगत था तो वो ये देवी प्रसन्न करने के लिए अपने तेल में अपने शरीर को जा देता, तो देवी खाकर राजी हो जाती, राजी होती जिला देती, तो इस तरह से 12-9 में कई बार मरना पड़ता था। तो विक्रमादित्य को पता लगा कि इस तरह से बेचारा देवी उपासना करता है परंतु तेल में जलकर मरना पड़ता है काली देवी के लिए, तो वो गए मैं बताऊं उसे कैसे तुम ऐसे बढ़ते हो, पूछ लिया कि तुम मत जाओ मैं करूंगा, अपने शरीर में बहुत बढ़िया बढ़िया मसाला भर भर चीर चीर के मसाला भर भर और तेल में पड़ गया। तो देवी प्रसन्न ज्यादा हो गई कि आज तो बहुत बढ़िया आया, बोलो कि बस आगे सर ये खाना बंद कर दो, ये वरदान मिला विक्रमादित्य ने, तब उनके नाम से विक्रम संवत चलता है। ऐसे 32 कथा है, 32 सिंहासन 32 नाम है उसका, ताबर पर मैंने पढ़ी थी, कई ऐसी कथा है। लोगों किस दुख दूर करना चाहिए, दूसरे के दुख दूर करने की विक्रमादित्य ऐसे थे, दक्षिणा ने मुरो दिया, इनके देखे हुए आदमी होंगे अभी, ये तो थोड़ी वर्षों में थे, मेरे देखे हुआ नहीं है, मेरे से पहले मेरे को 60 वर्ष हो गया, निब्बे में नया से 81 में आया था मैं, उससे पहले थे, तो बूढ़े आदमी खोलने में कथाएं सुनी ऐसी कई, जहाँ पता थी वही कुछ शेर जी सत्संग है। गीता प्रेस है जो दिया, यहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा था पहले, तो वो जमीन खरीदी तो 250 का रूपया उन्होंने दिया, फिर खरीदी कूड़ा कचरा शहर का सब भराव था, वो सब दूर करके वो गीता प्रेस हुआ है, ऐसी बात सुनी। तो ऐसे सत्संग हुए शेर जी के सत्संग, कहा ये सत्संग धुआं हुआ हमारे को, या पैर फैला बैठ जा या वजह बैठा हुए, कहा तो वो बात है कहा ये बात, शेर जी सत्संग थे मुरे दिया दादी अग्रवाल, ऐसे अच्छे अच्छे हुए हैं। ये गणपत राज थे ना, इनके भाई थे बद्रीदास जी, उसके देखे मैंने दर्शन किए उनके, तो गणपतराज जी लोहिया इनके बड़े भाई थे, जो हर्षगढ़ बोलते खूब ही लोग हरेक रहे अपने हरेक रहे दुख रहे आकर के मेरे बता देते, उनकी ऐसी बताते वो तो मेरे देखा हुआ है, घटना भी याद नहीं है। एक संत थे जो वो साधु से जो वो एक वो चिलम पीने का था व्यसन व्यसन था, तो पता लग गया उसका पेट फूल गया दुख भाव है, तो वहां का जो महंत था उसने कहा लाओ भाई चिलम भरो, चिलम भर लाया लाके खेसी लो चिलम पियो, अब उसके लिए चिलम पी उनके लिए भगवान भगवत मालूम कथा आती है। तो कैसे कैसे आदमी हुए है जिसने दूसरों के सुख के लिए अपना कितना कितना कष्ट उठाया है, इतना अपना त्याग इतना त्याग आपको करना नहीं पड़ता, इतना त्याग क्या है, इतनी बेईमानी क्यों करो, त्याग तो दूर रहा। आज से ही ये बात छोड़ दो, सुख को कैसे आराम कैसे, सब सत्संग हो आराम कैसे हो, आवे सत्संग बैठो। वे थे ना गुजराती सज्जन, गुजराती स्त्री पुरुष आते थे ना, क्या नाम था अभी गुजराती आया कर स्त्री पुरुष, उस वक्त मैंने देखा वो जहाँ वो चट गया था गया कपड़े खाली कर देते, अपना कपड़ा खाली कर दिया जब आप आ रहे हो अरे वास्ते कन्या बह गई, वो अभी नाम याद नहीं है। समय समय एक बार मैं यहाँ रहा था, चातुर्मास भर में ऋषिकेश में रहा था, तब ये कई लड़कियां जाती अपने गंगा जी के किनारे, तो वो गुजराती सज्जन उनकी स्त्री को मैंने कहा तुम वही जाओ, लड़कियां कहीं छेड़छाड़ करे कोई तुम जाओ, तो वह थी अपने कपड़ा बांटने करने के लिए भी जाया करते, कोई काम होगा आफत के लिए वो किया करते, दुखों में अपने ये अभिशाली मोहनलाल जी पटवारी जो बीमार है वो कीर्तन सुनाने जाते हैं। वो कहता कि जो रात्रि में 12 बजे 1 बजे का कोई समय नहीं हो तो मेरा समय देना, कोई समय नहीं ले वो समय मेरे को देना। तो ये जाते थे पटवारी जी की बात मैंने देखी है बात। तो पटवारी जी के समय वो मरता है, वो अंधकार की सेवा इनको मिली है। पर ये चाहते थे ये कि जिस समय वो कठिनता पर है कोई नहीं, उस समय मेरा नाम लिख दो, मेरा नाम लिख दो 2 घंटा कौन सा कि जो जन्ना ले वो। ये अभी परसों अभी आज द्वादश था उसका बोलना सी बात है। आज था कल कल था, आज 13वां दिन है, आज 13वां दिन है उनकी। कई बातें ऐसी देखी मोहनलाल जी की। पटवारी जी आए थे तो आपके कारण से आए थे? हाँ, ये आर्य समाज थे, बीमार थे तो मेरे को वो ले गए थे अपने कहना कोई चले काम करते थे। वो ले गए बीमार चलो तो बीमार सुनाया आनंद की लहरा पुस्तक भाई जी की, वो ले गए थे, वो दिया, बात करी, फिर आनंद लगे सत्संग में। तो मैं सुनाता जो मेरे को समझते कि आर्य समाधि है, स्वामी जी सुनाते हैं क्योंकि मैं कोई विशेष करके और कोई सनातन की महिमा करूँ आर्य गली खर्च करता नहीं, बातें मिलती है कि आर्य समाधि बात मिलती है। तो ये आर्य समाधि समझ करके मेरे सत्संग आए, सत्संग आते आते आर्य समाज में फिर स्नातरी बन गए, शेर जी के भक्त बन गए। आर्य समाज थे, शेर जी ने कहा कि ये खरी कहने वाला आदमी है तो ये ट्रस्ट में होना चाहिए जैसे खरी बात कह सके। अरे ट्रस्ट में जब होते तो अपना सम्मत दे दे रहे कि ये हमारी सम्मति है, और वो दूसरी सम्मति होती कि तुम्हारी बहुत मत ये है तो हमारा मत उसमें अपने साथ में सम्मति तो मैं दे दूंगा, आग्रह मेरा नहीं है, सब सम्मति में हमारी सम्मति। ये ट्रस्ट में उधर काम होता था। कई बात ऐसी देखी मेरे साथ रहते थे, सत्संग में जाता नहीं मेरे साथ रहा करते अपने अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ में वहाँ हम एक राम स्वरूप जी बड़े सिविल सर्जन है गोल पर रहते थे, उनके घर पर हम ठहरे थे जब वो ट्यूबवेल था उनके दरवाजे पर जो हरेक पानी पिए, तो उन्होंने स्नान किया, स्नान करके अपनी धोती थी मोहनलाल जी वही रख दी, भूल गए पीछे गए तो वो ले गया, तो वो सुने के कोई ले गया है तो राम स्वरूप जी ने कहा ये धोती दे दो, वो धोती दे दो नहीं है 1,00,000 रुपयों की जनी में खरीद करके कोई गिरा पेश होती है, 5 रुपया 1,00,000 है नहीं पीछे अपने पास, जितनी ज्यादा सम्मति दे करके दी है ना, कोई ऐसा बहुत कम मिलेगा तो दान में ज्यादा खर्चे लारे कम रहे, भविष्य ज्यादा रहता है कम देते हैं ऐसा दान कई है। इस बार शेर जी ने कहा दान वीर है आप अपने सामने ही थे अभी से शांत हो रहा है। अभी गीता प्रेस में जो काम चलता है सस्ती पुस्तक मिलती है इसका ही मिलती है, अलग कार नहीं है, करोड़ 1,25,000,000,000 रुपया हर एक वर्ष में देते जैसे सस्ती होती है, नहीं तो कैसे चला सस्ती दुकान में। कागज का दाम लगे उतने कागजों के दाम में जिंदमंद पुस्तक लोग आश्चर्य करे तो कमा कर दे देते। उन्हें कहा कैसे करे मुझे पुस्तकों का दाम क्यों बढ़ाओ? मैंने कहा तुम बढ़िया लोग हो, ये बहुत जानते हो व्यापार आदि कौन कौन करो तो मोलन के मैं करूंगा, तो ऐसे पुरुष है ना। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 18 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।